Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah selam vermenin, almanın fazileti. Selam, İslam bir şair İslam'dan denir bunlar. İslam bir parolası, bir sancağı İslam'ın alameti. Bilhassa yabancı bir ülkede biri selam verdi mi, hem insanın notunu veriyor bu Müslüman diye. İslam'ın en belirgin alameti selam. Bunun çok yaygınlaşması gerekiyor selamın da, vermenin de. Nisa 86'da Mevlam buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Bidehuyin bitehiyyetin. Ve izahuyin bitehiyyetin. Size selam verildiği zaman, verilmek ile Efru Muhtak uyumuşum burada belli mi? Burada huyitüm meşru deniyor buna. Yani verildiğiyle burada size selam verildiği zaman Mevlam buyuruyor. Yani. Fe hayyu hemen size selam karşılık veriniz böyle. Selam vermek sünnet. Almak farz oluyor. Eğer selamı farz olsaydı, yani günün uygulamak çok zor kalabalıkta muhtemelen böyle. Yani farz olsaydı böyle, her Müslümana yolda selamı yapsa, aleyhisselam selam böyle bu şekilde böylece yürüyemezdi muhtemelen böyle. Neden buyuruyor? Size selam verildiği zaman. Fe hayyû yâsemînâ hem onu karşı al veriniz. Nasıl? Bir yâsemînâ ondan daha güzeliyle. Yani nasıl bir selam verilmişse ondan daha güzeliyle. Bu tane nasıl olacak tabi bu? Açamın ileride işte bunu. Ev rudduha. Eğer daha güzel almak beceremiyorsak o zaman misliyle almak ve selam almak fazla olur. Böyle. Selam sünnetün ve lakin ekseri sahaben mizeddihi. Selam vermek sünnet, almak farz. Fakat burada sünnetten farzı geçiyor bu noktada böyle. Yani 8 mesele var. Bu 8 yerde sünnetten farzdan daha büyük sevabı böyle. Neden? Çünkü selam veren karşılığının farz yapmasına sebep oluyor böyle. Onun için böyle. Selam biliyorsunuz İki türlü verilir selam böyle. Biri selamün aleyküm. Selamün aleyküm. Başta eliflam yok yani böyle. İkincisi esselamu aleyküm. Esselamu aleyküm. Veyahut da selamün aleyküm. Esselamu da temin yok burada. Tek ötürü burada. Esselamu aleyküm. Diğerinde temin var. Selamün iki ötürü var burada. Aleyküm. Esselamu selamet dâreyn. Selamın anlamı çok kapsamlı muhteremler. Önce şunu şey yapalım. Rabbim isimlerine bir isim böyle. Esma Hüsna'dan bir isim. Esselamu. İsim böyle. Rabbimizin böyle. Birine iki selam verdiği zaman Allah'ın ismiyle beraber ol. Allah'ın hıfzı o anlamına geliyor. Allah'ın koruması o anlamına geliyor bir de. Selamet-i darin. Bir de asıl anlamı da selamet-i darin. Zaten selam, selamet anlamına geliyor. Sözü oraya geliyor. Darin diye ahirette selamette ol. Dua anlamına geliyor böyle. En büyük dua selam almak, selam vermek muhtemelen böyle. Yani eğer birisinin duasını almak istiyorsak ne yapalım? Ona selam verelim. O da alacak selamımızı. En dua bu muhtemelen böyle. Selameti darleyin. Dünya ahiret selameti. Nedir bunlar? Dünyaya önce bakalım. Sağlık, sıkıntı, afiyet. Depremden, selden, yangından, her afatlardan, yani mikroptan, virüslerden ne varsa bütün varlıkların şerrinden selamet dünyada muhtemelen böyle. Afiyette, düşman şerrinden korunma. Bir de ahirette selamet, ölürken kabirde, mahşer sıratta da bu anlama geliyor. Yani dua eden kişi ne yapıyor? Selam veren kişi hem dünya ahirette için kişiye dua etmiş olur muhtemelen böyle. Yani selameti böyle böyle. Yani selam öyle geçtiği bir merhaba değil muhtemelen böyle. Günah edene değil efendim. İyi akşamlar değil böyle muhtemelen böyle. Selam Rabbin ismidir böyle. İsmidir. Bunun için bunu ibadet neydi söylemek gerekiyor. Yani sünnettir söylemek almak farz diye bu niyet almak gerekiyor. Selam almak gerekiyor böyle. Şimdi ayet-i kerimine geliyor. Size selam verildiği zaman bunu daha güzel alınız. Nedir güzeli? Bir selam verdi. Ne dedi? Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Bu da vav atif deniyor buna. Vav lazım burada. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam olmaz. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm. Vav lazım burada. Yani ve lazım burada. Buna deniyor vav atif deniyor buna. Arapçada. Atif vavı. Ve aleyküm selam. Yani sana olsun bana da olsun. Aleyküm, aleyküm selam, sana olsun, sana olsun. Ortak kalıyor. Esselamu aleyküm, ne diyor? Tam bana olsun. Ve aleyküm selam, sana da olsun. O atifi vermek gerekiyor burada. İbab-ül atifi, alel fevri. Bir de hemen almak gerekiyor selamı. Bir selam mı? Oo, hoş geldin, yok. Hemen önce ve aleyküm selam. Bu misliyle almak, rüddü bu. Böyle böyle. Ahsene bu değil ama böyle bu. Nedir ahsene? İlave kelime, merhametle berekatü edilse böyle. Esselamu aleyküm ve merhametle berekatü dersin böyle. Daha güzel olmuş oluyor böyle böyle. Bir gün otururken Peygamber Aleyhis Hazretleri mescitte cemaatle beraber biri geldi, selam verdi. Dedi, esselamu aleyküm dedi böyle. Peygamber Aleyhisselam'ın selamını aldı, aynı misliyle aldı. Buyurdu, aşere on. O kadar tek ki on, aşere. Tabi cemaat, cami bu tabi. Namaz önce başka biri geldi. O da selam verdi. İlave etti bir kelime, rahmetullah ilave etti. Peygamber onu aldı selamını, buyurdu, işriğin, yirmi. O kadar tek ki yirmi. Üçüncü şahıs geldi, o bir kez daha ilave etti. Rahmet berekatuhu ilave etti. Yani 3.30 buyurdu. Sordu sahabelerden birisi. Merak ediyor tabii herkes bana. Ya Resulallah, ilk selam veren kardeşimize 10 diye buyurdun. İkinciye 20 dedin, 30. Neden? O yanına tek selam verdi. Esselamu aleyküm dedi. 10 sevap aldı. Rahmetullah ilave etti. 20 sevap aldı. Öbür berekatuhu daha iyi, onu da ilave etti. 30 sevap aldı muhtemelen böyle. Öyle böyle böyle. Yalnız selam verirken eğer karşı gelip bunu tam anlamasını bilmiyorsa ona kısa demek gerekir selam. Esselamu aleyküm demek gerekir. Ve rahmetli bilmiyorsa almasını beceremiyorsa veballe kalıyor. Çünkü misli alması gerekiyor. Bu da farz bu da. Farz oldu şimdi namaz gibi farz yani böyle. Selam almak. Ona kısa demek gerekiyor böyle. Ve ismi sahibi. Bir de duyurmak lazım selam verirken almakta. Alırken böyle. Yani yavaşça söyledi böyle. Anlamadı. Olmaz mı sana böyle. Ne yapayım selam verirken? Karşıki duyacak şekilde. Ona söylemesi gerekiyor. Alan da odanın duyurması gerekiyor bak. Ve ismi sahibi diyor. Duyurması gerekiyor. Şimdi selam vermek sünnet. Almak farz. Eğer selam verilen kişi tek kişi ise, yolda karşılaştık, evde karşılaştık neyse mesela, tek kişi. Esselamu aleyküm. Ona bunu almak, ona farz-ı ayın denir buna. Farz-ı ayın, namaz gibi. Böyle. Onu alması gerekiyor. Farz-ı ayın ne demek? Onu alması şart. Başka alsa olmaz, geçersiz. Bu veballe kalıyor. Orası terk ettiği için o zaman. Demek ki selam verilen kişi, mesela bize verildiğin beni, tek kişiyiz böyle, birbirine selam verdi. Almak selam ne olur bize? Farz-ı ayın. Ayın muayen olarak bize almamız gerekir selamdır. Böyle. Eğer çoğuysa, cemaatse karşıdaki, mesela biri geldi, 3-5 oturuyorlar böyle, ona selam verdi. O zaman almak farz-ı kifaye. Ondan biri aldım yeterli olabiliyor. Hepsi alması tabii daha sevap. Cenaze namazı gibi. Bir cenaze namazını kılmak farz-ı kifaye. Mesela bir şehirde, kasabada, büyük bir şehirde bir kişi öldü. Herkese gidemez sabahına böyle. Neden? Farz-ı kifaye bak. Kifaye, kafiyeti anlamına geliyor böyle. Yani bir grup cemaat namazını kıldığımı cenazenin kafi geliyor. Ama sevabını kılan alıyor ama. Kılan almıyor tabii böyle. Yani kılmayan günah girmiyor kılmadığı için sevabını mahrum kılıyor böyle. Selam bu şekilde. Demek ki 35 kişi biri geldi, bize selam verdi. Hepimiz alsa bunun selamını, hepimiz bunu selam kadını muhtemelen böyle. Şimdi bir topluma, bir grup oturuyorlar. Biri selam verdi onlara. Hiçbiri almadı selamı. Grubu dar olmayan başka birisi. O aldı selamı. Bundan gibi vebalde gelen muhtemelen böyle. O selam bu gruba verdi, cemaate verdi böyle. Başta almasıyla bu selam ödenmiyor. Farzına gelmiyor da bak böyle. Veya bir çocuk aldı. Ergin olmayan çocuk aldı selamı. Bu da geçersiz böyle. Onda hepsini günahkar olmadılar. Olmuş oluyor böyle. Demek ki bir cemaata, bir gruba selam verildi. Verildiği zamanlar eğer ona biri alırsa yeterli olabiliyor böyle. Farz-ı kifaye çünkü alması. Ama hiç kişi bir almadılar. Yana başta başka bir var, bir yabancı, ayrı bir o kişi. O aldı valiyetle selam dedi böyle. Selam boşta kaldı muhtemelen. Hepsi günah kaldı bunların böyle böyle. Ya çocuk olsun, ergin olmayan çocuk olsun, yine bu da boş oluyor muhtemelen böyle böyle. Olmuş oluyor böyle. Yani selamın boşta kalmaması gerekiyor. Alması çünkü farz. Namaz, oruç gibi alması, namaz, selam alması farz olduğu için dikkat gerekiyor. Verenin de, selam veren de sessiz vermesi gerekiyor. Bunu duyacağı kadar. Alanın da sessiz alması gerekiyor selamı. Şimdi bir cemaatiz mesela, 3-5 kişiyiz, bir yere gidiyoruz böyle. Gerek eve gittik, gerek başka bir işi karşılaştık böyle. İşimizden biri selam verdi mi, bu da yeterli oluyor böyle böyle. Hepimiz versek daha sevap mutlaka böyle. Herkesin daha sevap böyle böyle. Yani selamdan kaçmamaya gerekiyor. Hem zikirdir, hem duadır böyle. Hem dünyada kapsayan, çok geniş kapsayan bir duadır. Selam böyle böyle. Bir de selam gönderme oluyor. Selam gönderme. Bu nedir? Müstahap. Yani iyi bir şey. Yani sünnetin bir aşağısı olmuştur müstahap. Bu da yani sünneti yakındır. Sevaptır. Mesela bir kişi birisiyle görüşüyor. Falan yere gidiyor. Onun tanıdığı var, arkadaşı var, akrabası var. Ona selam gönderiyor. Bu da müstahaptır selam göndermekte. Selamı alan kişi, emanet olan kişi, bunun yerine ulaşılması ona vacip oluyor. Vacip olmuyor böyle. Yani kurban kesme nasıl vacip sevgisi namazı, bu vacip olmuyor böyle. Ne diyor mesela işte babama selam söyle, abime selam söyle mesela, şuna selam söyle. Ona böyle tamam baştan diyor, alıyoruz selam alıyor bu şekilde. Bu selamı önemsemezse, söylemese günahkar oluyor, vacip tekinde oluyor böyle. Ama eğer selamı ona ulaştırmaya pek ümidi yoksa mesela unuturum, görürüm, göremem derken bir şüphesi varsa alma üzerine. Selam söyle, almayayım üzerime. Belki görem, unuturum belki de almayayım derim. Alma, almaz mı? Alma mecbur değil ama selamı alıp kabul ettim onu ulaştırmak için ulaşılması vacip oldu. Çok dikkat böyle, böyle. Hatta bazen mesela 3-5 şey söyler böyle. İşte filan benden çok selam söyle benden. Az çoku bırakmayız. Bir yeter de başka mesela. Selam söyler mesela bu şekilde. Ne gerekiyor? Hepsini göstermemiz gerekiyor mesela böyle. Söyleyemedi, onu göremedi. Kabul etti başta ama bir şey oldu, göremedi onları böyle. Onu gören birisini görür, onları gönderir muhtemelen böyle. Yani selam çok önemli. Vacip. Vacip. Peki selam gönderdi de şimdi. Ne olacak selam gönderen kişi? Almasına da vacip olmasa şey almasına böyle. Vacip oluyor. Hem de fevri. Hemen. O anda. Şimdi sana falan selam söyledi. Oo gördün mü? Nereye gördün? Aleyküm yok. Diyerken konuşmadan almak için selam atan böyle. Falan selam söyledi. Aleyküm selam atan böyle atıyor. Al selamını. Ondan sonra konuşmadan sor. İki kişi karşılaştı mesela, iki Müslüman. Tabi selam Müslümanlar bilir muhteremler böyle. Eğer gayrimüslimse mesela, olur ya, komşu olur insan mesela Hristiyan ve Yahudi, gayrimüslim, komşusu bir şeyse be, olsa bunlara, ondan söylemek mekruh muhterem, verilmez onlara muhterem böyle. O verirse ne olur? İzâ selam aleyküm ehl-i kitâbi fekûlû ve aleyküm. Bak. Demek ki bir gayrimüslim o bir selam verdi. Ne gerek o zamanlar böyle? Yani tek kelime ve aleyküm. Ve aleyküm. O kadar böyle. Ama ona selam verilmez. O verirse ve aleyküm. Yani selam da olsun anlamı geliyor böyle. Neden muhteremler? Medine Münevvere'de o da Hristiyan yoktu da Yahudiler vardı. Üç kabile vardı Medine Münevvere'de böyle. Onlar selam verdi peygamberimize. Ne derdi? Esselamu aleyküm derdi. Esselamu aleyküm. Esselam. Esselam İbrani dilinde, Yahudi dilinde beddua anlamına geliyor muhterem böyle. Onlar sanki peygamberimize bunu hissettirmeden, fark ettirmeden selam böyle yaparlar. Acaba bunu söylerler bu şekilde. Peygamber yanında bir aleyküm derdi böyle. Bir oturup peygamber evin önünde. Yanında Ayşe Ademiz de var. Oturuyorlar. Ya adı geçiyor oradan. Esselamu aleyküm Ebre Kasım. Peygamber Ebre Kasım diyor onlara böyle. Künyesiyle. Esselamu. Peygamber aleyküm dedi o kadar böyle. Başlamak işi fark etti. Aman lan sağ olsun başlamanın beddua etmanı böyle. Benim yaş sus ne yapıyorsun? Ama böyle diyor Resulallah. Ben duydum onu. Onun tutmaz bedduası bana. Peygamber böyle. Ben ona ve aleyküm dedim böyle. Ne diyorsak o senin başına gelsin. Ne diyorsa o senin başına gelsin. Bunu tam böyle. Demek ki böyle gerekiyor gayrimüslimlere. Bir de fasıklara. Çok mühim günümüzde. Fasık. Nedir fasık? Açıkça farz terk eden ve haram işleyen. Mesela namaz kılmıyor. Açıkça kılmıyor. Bilmiyor böyle. Bu fasık muhtemelen bir şey bak böyle. İş tevbede dönüyor işte. Baştan böyle. Bir kadın bir kadın açık geziyor. Al örtün diyor. Emir diye. Açık geziyor bana. Fasık oluyor böyle. Onunla meksan vermek de mekruh oluyor. Bakın tamam böyle mekruh böyle. Ancak ona selam vereyim de arada bir ünsiyet, bir anlaşma olsun aramızda, bir yaklaşma olsun, uzaklaşmasın diye o niyetle verebilir insan böyle. Yalnız bir fasık haram işlerken ona selam verilmez. Haram işlerken. İçki içiyor mesela bak. Yahut da davulu zurnalı bir düğün yapıyor. Sazca düğün yapıyor böyle. Mesela ona selam verilmez bu tane böyle. Yani haram işlenen bir yerde selam verilmez böyle. Evet fasıktır. Ama onda haram işlemiyor. O zaman ne yapılır? Yani bunu İslam'ı ısındırayım diye. O zaman o niyetle verilebilir böyle. Hazreti Musa Aleyhisselam Firavun'un bir davete geldi biliyorsunuz böyle. Davete geldi. Ne yapması lazım? Esamen ala meni tebe'el huda buyurmuş. Ala meni tebe'el huda bak. Esam ala meni tebe'el huda. Böyle selamın var. Esselam ala meni tebe'el hüdayete tabi olanlara selam olsun. Yani bu da olur muhtemelen. İnsan mesela gayrimüslimdir, bir şeydir böyle. Ateisttir, hatta İslam düşmanıdır bu şekilde. O da olur o zaman böyle. Esselam ala meni tebe'el huda. Ne verir o zaman selam bu şekilde verir böyle. İnne evlen nasi billahi men bedevim bis selami. İki kişi karşılaştı, iki Müslüman karşılaştı. Hangisi tane selam verirse Allah ondan daha sevgili konumadır böyle. Allah da yakındır bu kişi evla. Allah onu daha sever. İki Müslüman karşılaştılar böyle. Karşılaştılar böyle. Hangi onu selam verirse Allah onu daha makbul. Bir tevazu alimattan bu şekilde böylece. Yalnız eğer grup olsa, mesela bir tek kişi bu, kaç grup, ona tek kişi vermesi gerekiyor. Daha makbuldür. Mesela biri oturuyor, öbürü ayakta geldi, onun vermesi gerekiyor. Bazı bu şartlara bu şekilde bunlara var. Kuralı bunu, kuralı bunlara böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Kuba'ya gelir zaman Kuba Mescidine, hicrette. Önce Peygamber Kuba'ya geldi. Orada birkaç yıkıldı, sonra Medine'ye geldi. Orada biri soru sordu Peygamber'e. Yani Rüccülen Se'le Peygamber'e sordu. Ey İslami hayrın. Dedi ki, ya Resulallah, İslam'da hangi amel daha hayırlı, hangi hasret, yani bir huy daha makbul bu şekilde. Sabir amele doymuyordu muhtemelen böyle. İslam yaşantı doymuyorlar sahabeler. Yani sahabe-i kiram namazını kılıyor, cihadını yapıyor böyle, hicret ediyor. Yani malı mülkünü terk ediyor, ölümü göz alıyor böyle, yaralanıyor. Malı mülkünü bu yolda feda ediyor. Her ibadetini yapıyor. Ama yine doymuyor muhteremler. Bak, ruh istiyor muhteremler. Ruhları geniş muhteremler böyle. Ruhları geniş. Bir Hasan Mevlana Hazretleri Konya'da tabi biliyorsunuz yaşadı. Giderken bir yere karşısına biri çıkıyor. Şems-i Tebrizi Hazretleri yani böyle. Şems-i Tebrizi. Yani Tebrizi Şems, İranlı. Ama o hak dostuymuş böyle. Hasan Mevlana da böyle en şanlı şöhreti ulaştığı zamanlar. İlim irfanda. Soruyor Mevlana'ya. Şimdi Tebrizi. Mevlana sana bir sorabilir miyim? Sor bakalım. Diyor ki Peygamber'e şura buyurmuş diyor böyle. Ya Rabbi hakkıyla bilemedim seni. Hakkıyla bilemedim seni böyle. Hatim-ül Enbiya, Resulullah. Ya. Bir Allah'ın son peygamberi böyle. Peygamberlerin peygamberi böyle. En son makamda öyle buyurmuş görüyor. Allah'ım senin tam hakkını bilemedim. Ama artık hakka marifetik. Hakka marifetik ya. Sen bilemedin hakkını be demiş böyle diyor. Buna mukabil diyor. Karşın diyor. Hazreti Beyazıt Bistami diyor. Beyazıt Bistami. Evlil o da. Peygamber Ümmü Tam'a diyor. Evlil diyor. Ne diyor? Ne diyor? Diyor. Artık ya Rabbi demiş. Allah'ım seni bildin demiş böyle. Nasıl oluyor böyle? Resulullah, Hat-ı Enbiya, Rabbim tam bilemedin diyor. Onun ümmeti bir evliya, Arap çöker. Doydum, bildim Allah'ım seni. Neden böyle diyor? Cevap muhteremler. Ya bir sen ruhaniyeti, onun kabı küçük, günün alemi küçük, dar. Biraz marifetullah geldi, doldu. Yanacak. Allah da yanacak. Yani çıldıracak böyle. Ne görecek belki anlamadım böyle. Kaldıramıyor fazla böyle. Cebrail Aleyhisselam Miraç gecesinde Simitaya geldi. Bıraktı peygamberimizi. Mihmendar. Rehber yanında böyle. Dedi ya Muhammed Aleyhisselam bir karar ile geçersin, ben alırım dedi be. Ya bir sansız da doğmuş diye böyle. Yani az bir şey geldi, yetti ona böyle böyle. O cezbeyi kaldırayım artık böyle. Yandı yandı böyle diyor. Bildim sen diyor böyle böyle böyle. Peygamberin gün alemi de arştan yüce. Peygamberin gün alemi arştan yüce. Arştan yüce böyle diyor. Ne kadar her an, her an, her an diye böyle. O marifetullah geliyor böyle. Geliyor, geliyor. Ama daha doğmuyor böyle. Maşallah. İşte sahabeler de muhteremler Peygamberimizin bir yansıması olarak tercih bu şekilde. Onun da ibadete doymuyorlar muhteremde. Peygamberimizi görmeye doyamıyorlar. Sohbete doyamıyorlar muhteremler böyle. Mesela gece yatsı namazını kılıyor beraberce. Böyle son bir bakıyor, bakıyor, evine gidiyor böyle. Sabahta erkenden kalkıyor, sabah zor yapıyor. Peygamberimizi görmek için muhteremler böyle, sahabeler böyle. Son sahabenin birisi Peygamberimize şimdi. Eyyül İslami hayrün. İslam'da hangi amel daha hayrını yapayım ya Resulallah? Yapıyor mu? Daha hayır ne var? Doymuyor muhtemelen yapayım. İzna yapayım muhtemelen. Beş yıkıldık mı? Beş buçuk olmasın ama. O beşi geçmesin ondan geçmesin. Diye. Yeter yeter. Kılın yeter beş kılın ben. Kale. Peygamberim. Şimdi muhteremler, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri sorulan suale göre, o soranların o gruba, cemaate göre, o zamana göre Peygamber farklı cevap verdi böyle böyle. Ne zaman bu soru soruldu? Peygamberimiz daha Kuba'da, daha Medine'ye gelmedi böyle. Kuba'da. Kale bu tut imut taam, yemek yedirmek. Yemek yedim. Neden? Muhacirin gelir. Hep gelin muhacirin. Mekke'den gelin muhacirin. Göç ettiler. Mekke'ye geldiler böyle. Para pul yok mu tren böyle? Yanlığa geldiler. Yarı çıplak geldiler böyle. Yolda kalıyorlar böyle. Aç. Açlar. O zaman hangi amel makbul? Onları doyurmak makbul. Demek ki yere gelince bu muhtemelen böyle böyle. Ve takru selam ve selam vermek. Bak. Ama Arap'ta ve menlem tarif. Tanıdığın tanımadığına selam vermek. Medine hakkında tanıyorlar. Ama muhacirin yeri çok. Çok gelip tanımıyor bu şekilde. Demek ki buyurun bak. Tanı tanıma gördüğüne selam vermek. Bak bak bak. Böyle. Yani kaynaşma. Müslüm arasında bak. Kaynaşma böyle böyle. Böyle. O gün için en anı oturmak tanıyor böyle. Tabi günümüzde de mesela gelen dış ülkeden gelenlere mesela bizi sığınanların törenler onlara karşı bir adamımız gelip bizimle bir anlara karşı mı törenler. Biz gün Peygamber şu öbür Eshab-ı Kiram'ına Lâhatehu cennete hatta tü'minü Eshab'ım sizler iman etmedikçe beni giremezsiniz bak. İman etmedikçe imansız cennete giremezsiniz. Yani bir insan her gece bin rekat namaz kılsa muhtemelen, her oruç tutsa böyle, Allah korusun imanı yoksa, inkarcıysa böyle, imanda şirk şüphesi varsa, ahirete şuna varsa böyle, yine de girmesi haram olur muhtemelen böyle, giremiyor muhtemelen böyle. Velâtü ümünü hattâ tehâbû. Niye Peygamber devam etti? Size tam mümin olamazsınız. Birbirinizi sevmeyince Müslümanlar. Bu İslam'da gıybet haram mıdır? Gıybet haram. İslam'da gıybet çok haram mıdır? Gıybet. Neden? Gıybet çekiştirmedir böyle. İnsanlarsın bozma. Ara bozma. İslam bildiğine karışan bozma anlamına gerekir. Zina niye haram? Nesli bozulmuş. Nesli de belirsiz. Babana baba belirsiz olacak. Babana belir, babası belir. Böyle, böyle, böyle. Bunun için bir haram bakımdan böyle. Peygamber buyurdu. İlk şart iman içeride girmek. Sonra birbirini sevmediği Müslümanlar tam mümin olamazsın. Böyle. Bu da sevmek birbirini sevmek. Böyle. Yani namaza gelin cahil mı geliyor böyle. Müslüman kardeşim böyle. Sevmek gerekiyor bana. Ama rengi ne olsun muhtemelen. Afrika olsun, Asya olsun, Amerika olsun ne olsun böyle. Öyle diyor ki bana şeyin izafi altımı tehabettim. Size peygamber bir şey bildireyim mi? Hemen bilin ya Resulallah. Bunu yaptığınız zaman birini seversiniz. Ne bu peki? Efşü selame meyneküm. Aranızda çok çok selam verin. Selam yaygın açılın. Bol selam verin. Bir selam, selam, selam. Gerçekten muhteremler, yani selamlaşma bir ülfet, ünsiyet böyle, bir yakınlaşma. Yani sevgiye yol açan bir selam böyle. Mesela bir insan yeni bir mahalle taşınır, yeni bir yere taşınır bu şekilde. Öyle bakar, gider bir yere bakma böyle. Onu kimse vermezler. Derler, küsmüş bir şey gibi bu şekilde böyle. Bunu alır, sanki dalga gibi olur muhtemelen böyle. Ne gerekiyor? Selam. Esselamu aleyküm. Ve aleyküm selam. Neresin kardeşim? Şuralım bu şekilde böylece. Demek ki selam birimizi sevmemizi sebep oluyor. Birimiz sevecekse imanı kamil oluyor. Bunun ne sonu netice? Cennet mi? Hatta cennete bile illa kıyam selame selama. Bak burada. Cennete de hep selam var. Cennete böyle. İlla kıyam selame selama böyle. Yani girildi mi melekle karşılıyorlar selam vererek. Ondan sonra hep Müslümanlar böyle. Mesela geziyor. Aa, bakıyor ya şu benim arkada bir kıyam. Ya Kırsız bir şey dünyadayken böyle. O selam aleyküm selam. Böyle. Yani cennete hep selam var. Selam veriyor İslam'da böyle böyle. Tabi cennet hayatı çok değişik mi? Başka bir alem. Alem değişik mi? Böyle böyle. Alem değişik mi? Böyle. Soğuk yok, açlıcak yok, güneş yok, vakit yok. Zaman dilim yok. Zaman dilim yok ki böyle. Her ikindi, akşam, yatsı, gece yarısı, yarın, hafta, gün, ay, yıl. Yani hep aynı an. Hep aynı an böyle. İnsana bir değişim olmuyor işin iç duygularına böyle. Mesela insan dünyadayken bazen huzurlu böyle, bir neşir oluyor böyle, iyi bir hal oluyor böyle. Bakarsın bir de canı sıkılır böyle, bunalıma girer, dara girer böyle, sinirli olur böyle. Ama bak cennete bak muhtemelen cennete böyle. Hep aynı hal gönül. Yani girdiği an nasıl girdiği an hep aynı hal böyle. O sevinç, coşku, huzur. Bütün itminan böyle. Yani tatminkarlık böyle her açıdan böyle. Her açıdan. Ne var cennette? Selamlaşma mesela. Kişi anlaşılır, babası bulur, oğlunu bulur, torunu bulur mesela böyle. Yeğenlerini bulur mesela artık akrabalar, cemaatini biraz da böyle. Din kardeşini bulur böyle orada. Otur böyle. İş yok muhteremler. Saate bakmıyorsun. Saate anlıyor böyle. Mesela iş yok böyle. Devlet yok. Oğudu polis yok mu muhtemelen böyle böyle. Ama kavga var mı yok muhtemelen böyle. Neden? Herkes iyi. Herkes iyi muhtemelen böyle. Günah olan kişi yanmadan giremiyor cennete muhtemelen böyle. Yine de okumuşlar diyelemeden. Mâmin müminin yüsellim ala işine minel müslümine illa vecibetlerin cennetü. Bak muhtemelen müjde bak. Müminin bir mümin kul eğer 20 tane Müslümana selam verse günde 20 tane selam verse illa vecillehü cennet ona o gün cennet vacip oluyor. Diğer hadis-i şerifte bunu daha uzunluğu gördüm muhtemelenler. Eğer bir insan diyor gündüz bir gün gündüz 20 kişi selam verse Müslümanlara yani niyeti böyle Allah için bir karışık ruh için böyle, Esselamu Aleyküm ve güler yüzle böyle, verirse 20 kişiye, o gün verirse, ona cennet vacip olur muhtemelen böyle. Akşam o sıra verse, o gece ona vacip oluyor, ölürse okuyorsa muhtemelen, cennet vacip oluyor kendisi böyle. Yani maksat, Müslüman arasında birlik, beraberlik, kalp, ruhunu birleştirmek muhtemelen böyle. Bir de, selam veren kişi, o anda biraz da yüzü gülümsemesi gerekiyor muhtemelen böyle. O zaman böyle. Hadise bu geliyor muhtemelen böyle. Kim mesela selamu aleyküm, aleyküm selam. Selamdır bu da ama o sahaptan yoksun ama mahrum muhtemelen böyle. Gülümseyecek muhtemelen der ve yüzüne bakacak. Bakacak böyle. Mesela yolda birine selam verdin, hiç bakmıyordun. Ve aleyküm selam. Kaybettim o zaman böyle. Bakacak, dönünce bakacak. Ve aleyküm selam. Bir de tebessüm. Tebessüm, gülümsemedi lazım böyle. O zaman sahibi artıyor muhtemelen böyle. Artıyor sahibi. Hele bir musaffa olsa, tabii şu anda hasta bunu mesela değil, ortam mesela böyle. O zaman sahibi daha artıyor muhtemelen musaffası. Musaffa nedir? İki elle. Tek elle olmaz tokalama. O mekruh muhtemelen böyle. İki elle olur böyle. Avuçla birini dokunacak böyle. Avuçları böyle. Bir dokun böyle muhtemelenler. Bu mesele. Selam verecek bir hapis çocuk böyle böyle. O anda onlara 100 sahabe iniyor. 92 ilk elini tutana. O uzak el, sonradan elini tutana. Yani musaffa ama iki elle ama. Avuçta dokunacak avuçlara muhtemelen böyle. Dokunacak avuçlara böyle. Erkek erkek kadın kanı tam böyle. Olacak bu şekilde. Tabi günümüzde mesela bir yandan saklamak gerekiyor tabi. Korumak gerekiyor günümüzde. Bir de evlere girişe selam. Tabii çok geniş kapsamlı bu her konu ama artık bir sohbete sığdı kadar inşallah nasıl olur inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet-i Kerime Nur Suresi 27'de Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü. Ey müminler. Ya eyyühellezine amenü. Ey müminler. Şimdi aklıma şey geldi muhteremler. Asr-ı Saadet'teki ayetlerin tebliği. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tabi cebelen olsa gelirdi böyle. Bazen yolda, bazen evinde, bazen meşritte gel ayet-i kerimeyi getirir muhteremler böyle. Yanında kim olsa peygamberimizin vahiy gittikten sonra, bitten sonra vahiy. Şimdi vahiy almak yani bir evliyallah, evliyaya muhtemelen, büyük evliyaya, o vahiy, demizlere gelsin, daha muhtemelen, dışına bayılır, göbek ölür belki muhtemelen böyle. Ağır böyle, o feyiz ilahi, ağır muhtemelen böyle. Peygamber sarsardı peygamber böyle. Peygamber halde halde girdi bu şekilde. Vahiy bitten sonra peygamberin okurdaki tebliğ cemaatı böyle. Yazı bilen, yazın açıkçası böyle. Bunların vay katipleri bunlar yazımda. Ne yapacağız cemaatin bir kısmı böyle, daha çok böyle gençler hemen çıkarlardı yollara. Ey müminler, dikkat! Herkese cama koşar, kapıya koşar, herkese dikkat bakalım. Yeni bir ilgeli böyle. Başka ayet, amenu! Ayet okur muhtemelen, tebrikler bu şey yapar muhtemelen böyle, böyle. Hatta devesi olan, devesine biner, daha uzak yerlere gider muhtemelen. Atı olan daha başlara gider bu şeye böylece. Hemen tebliğ ediliyor bir anda muhtemelen böyle. Mesela örnek vereyim. Örtülme ayet-i kerimesi gelince, kulüminat ayet-i kerimesi gelince, örtülme ayet-i kerimesi gelince, hemen tabi koştular. Elen gelen, yaşlı da olup, o da çıkıyor, konu komiseri tebliğ ediyor. Çünkü o tebliğde bir büyük sevabı var. O sevabı oluyor böyle. Peygamberin görevine bir görev o da tebliğ etmek, İslam'ı anlatmak. Hemen koştular böyle şeyler muhtemelen. Kimi taras çıktı taraslara. Ya eylem ağam, ey müminler dikkat! Herkes dikkat. Kimi tarasta, kimi devesi, kimi oldu bu şekilde. Kadınlar örtüme emri geldi böyle. Kadın mesela yola çıkmış. Az evi örtmek farz değil ama. Haram değil tabii, farz olmayınca da. Biraz şey çıkmış bir şekilde. Bakıyor. Rabbim ayeti gönderen bir örtülmek farz mı? Ne yapacak şimdi böyle? Bir ölçüyor. Eve mi dönse daha yakın, içe kim daha yakın böyle? Hangi de yakın oraya koşuyor muhtemelen. Oraya ne yapıyor? Gidemiyor. Ne yapıyor muhtemelen? Ne örtüyor bir şey yırtıyor böyle. Mesela başlı başına örtüyor muhtemelen böyle. Hem örtüyor bu şekilde böyle. Bir anda muhtemelen böyle. Muhtemelen aslan, aslı saadet. Ya, Resulun yaşında aslı muhtemelenler. Ya, ne mutlu onlar muhtemelenler. Öyle İslam'a böyle. Bir anda bak. Bir anda muhtemelen bir anda. Yani kanun yok, kural yok var, anayasa yok mu böyle? Bir Allah'ın emir cerrahına göre bu şekilde böyle. Bir anda ev yakınsa evine hemen koşuyor. Neye benziyor? Mesela çok dolu yağıyor. Göz gibi doluyor mesela. Kişi ne yapar değil mi böyle? Açıkta yak, evi yakın evine gider. Böyle olur muhtemelen böyle. Bir anda muhtemelen. Yani İslam'a böyle uyum ittiba İslam vardı. Böyle. İslam din heyecanı vardı. Heyecanı bu şey böyle. E şimdi 40 defa söylesin mesela böyle. Açık ezan mesela bak Allah emredilirken böyle. Ben de biliyorum der. Benim kalbim temizler. Ya. Ey müminden velan buyuruyor. Lâtı hüllü büyüten gayre büyütüküm. Evinizden başka evlere hemen girmeyiniz. Başka evlere. Kendi evinden başka ise karışık olsun. Kim olsun böyle. Yani hemen girmeyiniz. Hemen girmeyiniz. Hatta tesenisü sonra ehliha. Hatta tesen istinas isti anlamına geliyor. Aslında önüşiyetten geliyor tesenisü. Buradaki müfessirin anlamı ona istizan diyorlar böyle. İzin almadan girmeyin böyle. Sonra da sıramede şey girmeyin gene konuşmadan önce böyle. Üç şey gerekiyor. Önce istizan izin. Selam ondan sonra kelam. Böyle. Bazen önce selam da verilebiliyor. Bazı müfessirler öyle buraya böyle. Peygamber yaptığı bu hasretleri. Bir gece Peygamber Aleyhisselam Hazretleri muhteremler uyuyamadı. Yine açlıktan. Aç kalmış kaç gün ama. Bir gün değil. Aç kalmış kaç gün muhteremler. Peygamber bak. Hem devletin başkanı. Devletin başkanı böyle. Hem Allah'ın Resulü Peygamber Hazretleri aç kalmış birkaç gün uyuyamadı. Çıktı dışarıya. Tabi o zaman karanlık dışarıda böyle. Gece hayatı yok. Oturdu bir yere Peygamber. Oturdu bir yere böyle. Biraz sonra bir karartı belirdi. Bir kişi geliyor gene. Kim o? Ebu Bekir Sıddık. O baktı karşıdan Peygamber nurundan tanıdı Peygamber orada olduğunu. Oraya gitti böyle. Selam verdi. Peygamber selam aldı. Ya Ebu Bekir, bu saatte gün saat niye çıktın dışarıya? İşte utandı, yarası, hayır söyle. Acıktan uyuyamadım peki. Ben de öyleyim, otur bakalım böyle. Biraz sonra yine bir karartı, Hazreti Ömer'in Faruk Radı Hansı'na vurdu bak böyle. Üçlü mezarda bir anda mı bak böyle. Üçlü bir mezar, bir yerde, bir yerde mi? Bir mezar, bir yerde mi? Yani. Aynı örtü altında mı? Üçlü mezar. Aynı örtü altında, üçlü mezar. Yani gırttı onlara, gırttı onlara muhtemelen. Yusuf'un yanında böyle muhtemelen bak böyle. Ya. Bu peygamberimiz Ensar'dan yani Medine gerisinden plana gidelim. Onun da bir şey bulunur. Oraya gidelim bakalım. Kalktılar, geldiler. Baktılar ışık var. Daha ödeler bunlar böyle. Yunus selam verdi. Ya Ehl-i Beyt bu sonunda buyurdu. Tabi Peygamber selam, aleyküm ve rahmetullahi berekatühü ehl-i beyt. Ses yok ama. Bir cevap yok. Ve beklediler. Peygamber bekledi peygamber böyle. Biraz da pekim peygamberine aleyküm ve rahmetullahi berekatühü ehl-i beyt. Aleyküm ve rahmetullahi berekatühü ehl-i beyt. Ey halkı! Allah'ın selamı rahmetin bekçisi olsun böylece. Yine beklediler. Yine cevap yok. Ne geldi ama ilgilen var böyle. Üç defa peygamber, üçlü bir tek peygamber muhtemelen böyle. Aynı selam verdi. Gene olmayınca döndüler. Kapıda kadınmış kafa karşısında. Ya Resulallah Allah aşkına dönmeyin evdeyim ben. Dön demeyin lek buyurun ya Resulallah kadın. Peki neden hemen cevap vermedin? Ya Resulallah Es'aleyhi kâmatı berekatühün dediğin zamanlar evimize bir nur geldi ki böyle. Öyle ruhsal feyiz, mali feyiz böyle. Hal geldi ki böyle. O hale bayıldım ya Resulü Bey. Kendine geçtim böyle. Hem açmadım. Biraz da hal gitti. Tekrar verirsin diye onun açmadım kapıyı. Yine sen selam verince yine aynı şekilde ya Resulü Bey böyle. Allah'ın selamı, rahmeti, berekatı yağdı üzerimize böyle. O feyiz ile mali feyizi, usta feyizler böyle. O hale geldik bu şekilde. Yani cennete geçen bir aşk hayahı oluştu orada. Açmadım kapıyı, ziyafet vermedim, tekrar verirsin diye baktım. Ama üç sene baktım dönüyorsun, bunu bu şekilde böylece. Tabi çoluk çocuğu var evde. Eşini sordu, o su almaya gitti de böyle. Su almaya, kuyuya soğuk su almaya gitti böyle. O zaman tabi buzul yok muhtemelen böyle. Hava çok sıcakmış, hava sıcakmış bir şekilde. Ancak su gerekince alıyorlar içmek için böyle. Serin olmasın böyle. Su almaya gitti. Biraz tabi geldi. Kuyudan su çekmiş gece geldi. Bir baktı evde bir nur. Oh. Evin daha dışarısı feyizler, ruhsal haller böyle. Koştu. Kim bana ama? Resulullah bize geldi be. Bir peygamber. Ebu Bekir, Ömer, Faruk bu şekilde böylece. Hemen tabi kolamalar sevindi. Göz açıda tutamadı ki ağlamaktan kendisini. Dedi ya Resulallah izin ver dedi. Bir kuzum var dedi. Be. Oğlak ya keçi. Yavrusu, küçük bu şekilde. Onu hemen keseyim pişiririm ben bu şekilde. Ve bu buyurdu kes peki ama buyurdu İyyake vel halube. İyyake vel halube. Sakın ama sağlıksa kesme bir hayvan kesme sağlıksa bile. Hayır diyor işte bu daha sağlamıyor daha bu şekilde böylece. Hemen koştu gitti muhtemelen bu acele. Kadın ateş yaktı kazana koydu bu şekilde. Hemen onu kesti yüzdü parçaladı koydu bu şekilde. Evde hurma da varmış. Bu hurma da varmış bu şekilde. Ekmek yok ama tabii. Ondan sonra hurma kola boyunca o öte koydular muhtemelenler. Bir işte elhamdülillah bu şekilde böylece. Yani peygamberimizin başına gelenler muhteremler her acıyı çekti peygamber muhterem. Her acı muhterem böyle bakıyorum. Yani hayatın hangi peygamberimizin hangi şeyine bölümüne baksan peygamberimizin hepsine acı bir acı ızdırabı var muhterem böyle. Doğuşun yetimliği, gençliği, yoksulluğu, fakirliği muhterem böyle. Düşmanların çektiği eza cefalar peygamber muhterem böyle. Şimdi bu peygamber aleyhissalatü el-istizanü selasün. Üç kere de izin. Üç kere izin. Yani kapıya geldin. Ya ehl-i beyt. Evde misin mesela? Şey misin bu şekilde? Üç sefer. Fe'in üzüne leke ve illa ferciye. İzin verildi. Üçüncüsüne veya ikincisine tamam gir. İzin verildi geri dön. Dört yok bu tarafta. Mesela günümüzde ne var? Zile bastı mısın mesela böyle? Kapıya geldi, bir defa zile bastı. Ve bekleyecek mi tarafta böyle? Ev sahibi evdedir, ışıl olabilir böyle. Belki banyoda tarafta. Belki uygun bir vasıta değil. Bir hazırlaması gerekiyor. Belki namazda. Bir abdest alıyor. Belki mi gerekiyor böyle? Biraz bekler, tekrar zile basar günümüzde böyle. Yine bekler. En aşağı bir farz kılacak kadar en aşağı yine bekler böyle. İki olur böyle. Üçüncü tekrar zile basar. Yine bekler. Bir cevap yok. Döneceğim böyle. Ferciye. Dön böyle. Dört hakkı yok mu tane böyle. Evse evde ama olsun. Belki rahatsız, uygun değil. Belki bir sıkıntısı var, bunalım var, darlığı vardır. İstemeyeceğine konuşmak şu anda. Dön gitmiyor böyle, böyle. Bir insanın kendi evine gelişi. Demek ki başka evine gideceğine gerekiyor başka evine muhteremler. Önce izin, selam, sonra kelam konuşma. Eğer mesela gitti de kapıda ev sahibini gördü veya bahçede gördü bu şekilde onun içine gerek kalmış selam verir. Buyurursa zaman girer o şekilde böylece. Ama konuşmak sonra muhterem böyle. Yani selamız konuşmak yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yüzden fesim ala enfüseküm. Benim evinize geldiğiniz zaman dehaltüm büyüten bak burada dehaltüm duhul giriş evinize girdiğiniz zaman burada izni işlemi yok. Kendi evini sayın falan böyle. Yani evin çoğu eşi olsun mesela yalnız olsun böyle. Bak ayet-i kerime dehaltüm büyüten evinize geldiğiniz zaman Heslimi la enfüseküm. O da kendisi sana veririz böyle. Tehtemi indillahi mübareketen tayyibe. Şimdi kişi yerine geldi. Evde varsa insan, eşi, çocuğu varsa böyle alacak şekilde ona selam edecek muhtemelen böyle. Sonra konuşma sonra böyle. Selam verecek. Kimse yok evde. Evde kimse yok. Tek başına evde. Selam ne yapacağım ondan böyle? Allah'a emret çekeyim. Kendine selam verecek. Ha nasıl verecek selamını? Okuyor ihtiyatı da. Es'alillah. Es'alillah. Es'alillah. Es aleyhine ve ale ibadeti sağlayacak muhtemelen böyle, böyle. Eve girdi, tek başına kimse böyle. Sağına girecek. Beş mantık bu şekilde. Esim aleyhine ve ale ibadeti sağlayacak muhtemelen böyle. Evde varsa ona selam verecek böyle. Şimdi bunun bakın fazileti. Enes'in kale. Ha Enes buyuruyor ki. Enes. Enes muhtemelen. Enes muhtemelen böyle. Enes muhtemelenler 10 sene peygamber hizmet, 10 yaşına verildi, 20 yaşına kadar vefat etti peygamber yanında. Peygamber yanında büyüdü böyle. Onun için hadis-i şerif rivayetten çok baştan bu geliyor böyle. Yine böyle. Her ahlakı nebevi diyor mu? Pek ahlakım diyor böyle. Kale Resulullah. Bana ne gidiyor Resulullah? Kale li, yani bana söyledi böyle. Özel. Toplu böyle ben. Peygamber onu özel söylüyor. Mesela Resulullah, ya büneyye, çocuk küçük, ya yavrucuğum, izah cehalete al ehlike, evine gittiğin zamanlar, ehline gittiğin zamanlar, fesellim, bu da bir selam verecek, konuşmayacak böyle, selam ver. Yekün bereket aleyke ve ala ehli betike. Hem sana bereket olur, hem ev halkına bereket olur böyle. Ede huzura sebep olur muhtemelen, ede bolluğa sebep olabilir böyle, ede genişliğe sebep olur muhtemelen. Esra'nda girmek muhtemelen böyle. Yani erkek olsun, kanı da mesela evine girdiği zamanlar, eğer evinde çoğutuyor, eşi varsa, besmele içeri girer, izin alma, izin gelip kalmıyor kendi evinizde böyle. Yine gelir, tabi anahtarı var, aşağı kapı kendi açar böyle. Ne yapar? Onlara selam verir muhtemelen böyle. Kimse yok. Kendi kendine, esaline onu okur. Okur muhtemelenler. Bu neye sebep oluyor? Evde berekete muhtemelen. Bolluğa, huzura böyle. Yerden şeytana kaçarlar muhtemelen. Millette görüyorlar muhtemelen böyle böyle. Bir de izin istemeden bir şey var muhtemelen. İşte izin derken de. Cabir adı anıma. Hadi Cabir buluyor adı şerif. Cabir. Allah'ım hazırlı. Babası Abdullah Umut'ta şehit oldu. İlk şehit babası böyle. Bu savaşa bana gelmedi Umut'a böyle. 7 tane kız kardeşi vardı. Annesi ölmüştü. Hanım ölmüştü Hazreti Abdullah'ın. Böyle babası gece yarı kaldırıyor bunu. Cabir gel bakalım buraya. Yavrum yarın Uhud'da savaş olacak. Ben gideceğim. Ben şehit olacağım orada. İl şehit olacağım orada böyle. Ama sen gelme bak. Annen de yok. Giden kız kardeşim var. O nasıl emanet var böyle böyle. O Uhud'a katılmadı. Bu buyuruyor ki Etetün Nebiyye. Dedim peygamber evine gelin diye peygamber. Evine gelin diye böyle. Fedekaktül bâbe. Kapıyı vurdum. Onun tabi zil yok. Ve kapıyı tak tak vurdum diye. Peygamber kapısını vurdum böyle. Ve kâle Resulullah. Ben haza. Peygamber sana sordu bana diyor. Kapı kapalı tabi. Kim o? Kimsin sen? Kapına kim bakalım bu şekilde. Bak sordu. Fekultü ene. Ben dedim diyor cevap tek ya. Ene. Benim yani. O kadar. Kim o? Kim o kapıyı vuran bakalım? Ne diyor? Ene, benim. Yok, ene. Peygamber şöyle diyor bana, ene. Kendimi, ya, peygamberi kedi gördüm zaten böyle. Ene, ben. Kimsen? Ben demek mekruh mu tabii şimdi ben bak böyle. Yani kapıyı çaldım mesela, kim o? Ve aşağıdan zile bastı mesela, şu olmuş. Kim o? Benim. Mekruh derler. İsmi söylesin. İsmi anlaşılmaz. Oğlum, baba ismi de. Veya soyadıyla. Yani bilmesi gerekiyor muhteremler. Yani filanım ben. Demiş ki ben. Yani benim demek mekruh muhteremler. Hazreti Salahat'ın muhteremler yani çok sevimli bir sahabe-i kiram muhteremler böyle. Peygamber Ali Hazretleri Medine'ye gelince, hicret edip de gelince genelde herkes tabi bir şey diye getirirler peygamberimize. Ne varsa o zaman fakirlik vardı çok an böyle. Hazreti'nin annesi Ümmü Süleym mücahide kalmıştı yani der. Kudüs şey var ya, kırmızı şehit var. Halasından diyoruz. Ümmü Hürrem de aslında böyle. Halas Sultan. Onlar karış bunlar annesi. Ümmü Süleym. İkisi de böyle mücahide. Savaşı böyle aldı böyle. Medine'de İslam duyulunca tabi alt kilitler Mekke'yi biliyorsunuz. Orada görüp peygamberler böyle. İslam'ı duyunca Medine'de bu. Peygamber gelmeden Medine'ye bu kadın İslam'ı kabulüne muhtemelen. Ümmü Süleym Hazretleri böyle. Ama çok cesur kan böyle. Kurası adı Malik. Tabi müşrik onda böyle. Duyu haber aldı. Kadına da kadına baskı yaptı kadına böyle. Bu dinden dön. İslam'dan dön geri böyle. Yani putlarına tapınacak. Taşla bu ağaçlara tapınacak. Kan dönem demezse muhtemelen. Yani kadın öyle korku değil muhtemelen böyle. Yani kadın kendini koruması bilen kadın böyle. İcabına savaşı yani böyle. Korusuna bile böyle. Tabi dinlemedi. Onu da İslam'a davet etti. Korusu buna kızdı. Hazreti Enes'in babası ya mı ya? Adı Malik. Buna kızdı. Buna karşısına kızdı. Çekti gitti muhtemelenler. Ama yolda orada felaketi öldürüldü muhtemelenler. Yani müşrik olarak gitti böyle. Ha Enes'in babası müşrik olarak gitti muhtemelen böyle. Peygamber gelince Medine-i Münevvere'ye Hazreti Ümmü Süleym baktı ki bir şey yok hediye peygamber götürsün. İstediği bir şey götürsün böyle. Hiçbir şey yok ama böyle. Bir endişe var. Korası da öldü. Müşrik olarak. Tuttu elinden geldi. Ya Resulallah. Bu benim oğlum Enes. Akıllı, zeki, itaatkar. Uyumlu çok böyle. Ben bunu sahibi ettim arasında böyle. Bu hizmetin sebebi bu şey böyle. İle bunu kabul et. Peygamber sahibi kabul etti muhtemelen. Kabul etti. Dedi, ya Resulallah. Buna bir dua etsem buna böyle. Ben dua ettim muhtemelen buna böyle. Üç şey. Ömrü uzun olsun. Malı çok olsun, evladı çok olsun. Hepsi oldu tabii böyle. Evlat torunları 40'ı geçti muhtemelenler. 100 yaşında geçti kendisi böyle. Hiç de aklı bir sıra gelmedi muhtemelen böyle. O tabii böylece. Hazreti Enes rivayet edildi muhtemelenler. Hazreti Sabit Bünani vardı. Tabiinden evli olan kendisi böyle. Sabit-i Bünani. Aleyhisselatü'ne böylece. Hazreti Enes'in tezgahında yetişti bu böyle. Sohbetinde yetişti. 40 sene. Hep onu devam etmedi. Etti burada. Bir gün dedi ki ya Enes be. En iyi bilen peygamber sensin. Resulullah böyle. Ebu Halil de bilensin böyle. Bilensin. Bana da biraz baksana peygamberimizden. O saadetten. O havayı ben soluyayım bakayım şey yapıyorlar. Tabi'in yakıcı o saadete. Onu Hasan çekiyorlar. Yetişemedi o dönemde. Çekiyorlar. Hasan dedi ki şey muhteremler. Bir gibi oynuyorum dedi sokakta dedi evin önünde. Hasan Hasan peygamberimizin evinde oturmuyor devamlı. Çocuklar böyle. O dışarı çıkıyor. Evin önünde. Mescid etrafında oynuyordu böyle çocuklar beraber. Böyle. Ama ayrılmıyor zaten böyle. Ayrılmıyor. Onarken dedi baktım Resulullah çıktı dedi böyle. Bakın muhtemelen peygamberimiz çağırır yeriz gel demiyor muhtemelen böyle. Peygamberin yanına ayna git baktım muhtemelen. Ya muhtemelen bak. Ahlak-ı Muhammediye. Bak temas var bak. Bir peygamber muhtemelen böyle. Enes küçük. O zaman 11-12 neyse mesela artık böyle yaşlı böyle. 10 yaşından fazla. Enes tayinine. Ya bunu demedi muhtemelen de. Peygamber yanıma geldi. Bir selam verdi muhtemelen böyle. Bir selam verdi. Bana gelip bir şey söyledi böyle diyor. Beni bir yere gönderdi böyle diyor. Ben oraya gittim diyor. Tabi oraya gittim diyor. O kişi buldum. Peygamber o sözünü ona tebliğ ettim. Eve geç kaldım ha diyor. Evi Kuba'da evi. Kuba oturuyorlar. Her sabah Kuba'dan geliyor. Tabi o yol yok böyle. Diken, taş, çakıl, makıl böyle. Kumdan geliyor bu şekilde. Akşamı Peygamber erken gönderdi evine bunu böyle. Günü batmadan gönderirdi. O gece geç kalmış. Annesine bakıyor ama karardı. Henüz daha gelmedi. Geç geldi. Hemen gelince yavrum ne oldu? Geç kalmışsın bu akşam. Anladım anladım. Böyle bir anne bu şekilde böyle. Beni Peygamber birisiye gönderdi. Onun için peki ne dedi ne dedi? Onu söyleyeyim anne böyle. Peygamber onu yavaş dedi. Kulağıma söyledi Peygamber böyle. Peygamber sırrı o. O zaman söyledim yavrum dedi bana böyle. Böylece. Yani tabi'in zamanı onlar sahabenin sahabe yetişenler hep peygamberi anlatmak olarak muhtemelen. O hal, o hava yakın çıkıyor onlara muhtemelen böyle. Hatta Enes Radan buyuruyor muhteremler. En de mer ala sibyan fesilem aleyhim. Enes Radan bir gün giderken yerler şöyle koyuyormuşlar. Ondan selam ederler, selam ederler böyle. Ve kâle kâne Resulullah yâmülü yefâli. Peygamber böyle yapardı buyurdu falan böyle böyle. Yani çoğuda selam verildi bu tane şöyle böyle. Yani çocuk selam almasını beceriyorsa ona selam verilir bu tane. Ona böyle selam verilir bu şekilde. Rabbimiz nasip etsin İslam muhtemelen. Ahirette Peygamberimizi sahabeleri görmeyi muhtemelen böyle. Yani cennette inşallah muhtemelen sahabenin sohbetleri muhtemelen böyle. Ne tatlı muhtemelen böyle. Anlatmış daha muhtemelen. Gene işim doğdu. Rüyamda bir gün Hazreti Cabir'i gördüm. Geçti Cabir burada. Eline diyen Peygamberimize. Rüyamda gördüm muhtemelen böyle. Yani boyu postu çok açık, net. Sanki rüya diyor böyle. Gördüm bu şekilde. Bana bir savaştan bahsetti. Peygamber ve girdiği bir savaştan bahsetti muhteremler. Baş parmağı buraya kesilmiş böyle. Kesilmiş baş parmağı. Kesilmiş bak. Resulullah bir kafirde müşteri kılıç kaldırdı. Ona yok öyle kılıcı tutuyor elimde böyle, böyle, böyle. Kılıca tutuyor böyle. Parmağı baş kesilmiş böyle. Gösterdi. Ondan bahsetti. Rüyamda o kadar mutluyum ki mutluyum rüyamda muhterem. Kuş gibi muhterem böyle. O kadar ama nasıl sevmişim, o kadar mutluyum böyle. Neye mutluyum böyle? Onda kendim rüyamda. Ben de bunu kitapta okuyordum. Şimdi bunu yaşayan bir sahabe, Peygamber'in sevdiği bir sahabe, ona dinmiş bu işte. O kadar mutluyum muhteremler. Yani inşallah cennette o mutlu yaşadım mutlu cennette inşallah böyle. Yani sahabeden muhteremler. Rabbim nasip hepimiz inşallah. Yani gelip onu dinleyelim inşallah. Yeter Fatiha.